Mimi ni kumbu kumbu, nimekukumbusha mambo mengi, mengine mazuri na mengine mabaya. Nimekukumbusha mambo mengi yalokuvunja moyo, na mengine yalitonesha vidonda ndani ya moyo wako. Kuna siku nilikuvuruga kichwa, nia yangu ujiue, nikakupa msongo wa mawazo, nia yangu upotee. Nimekukumbusha mambo ambayo hukutaka kukumbuka, nikalazimisha uyakumbuke, yakakulete ya shida. Nimekukumbusha watu ambao hawako duniani tena, ninajua uliwapenda sana, nilitaka tuumie. Ila leo nakukumbusha ya kwamba ni mwema.